time. A crossroad stretches out ahead, but I don't know which way is mine. Oh! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Gordowicz. Dobry wieczór. W październiku ubiegłego roku, po wieloletniej przerwie, sięgnąłem do starych nagrań Mario Schoenwaldera. W 2001 roku Schoenwalder z Detlefem Kellerem zagrał na festiwalu Ambient. Obecność duetu potwierdza rangę organizowanych co roku w Gorlicach międzynarodowych prezentacji muzycznych. Występ gości z Niemiec na festiwalu został oceniony bardzo wysoko. Został także nagrany na dwóch kompaktach. Wrażenia? Bez wątpienia natchnieni artyści. Specjalnością Mario Schoenwaldera są recitale i nagrania w powoływanych przez niego kameralnych składach, głównie dwu- bądź trzyosobowych. Dziś proponuję Państwu utwory z nowej serii duetu, który ma paroletnią tradycję. Schoenwalder i Frank Rothe. W prowadzeniu towarzyszy kompozycja Elektroniczny zimowy krajobraz. Oto ona. Elektroniczny zimowy krajobraz. Dźwiękowy fresk powróci w całości za 18 minut. A teraz promieniowanie roju meteorów. Studyjne nagranie Franka Rothe i Mario Schoenwaldera. Niesamowity wstęp, a po 5 minutach radosny sekwencer. Wasteland nawiązuje do słynnej gry komputerowej, wprowadzającej uczestników w czas postnuklearny, gdy na Ziemi ludzie usiłują powstrzymać plany zawładnięcia planety przez maszyny. Ostatecznie główny komputer sterujący nieprzychylną ekipą zostaje unicestwiony. komputerowa gra Wasteland. A ci, co zostali unicestwieni w walce gigantów, to była sztuczna inteligencja. Dziś w projekcji w półmroku niepokoje docierające na Ziemię ze wszechświata, niezmiennie kuszące wyobraźnię artystów, na przemian z dźwiękowymi odwzorowaniami uroków niebieskiej planety. Frank Rothe i Mario Schönwalder z berlińskiego studia przenoszą się na E-Day, holenderski festiwal, na który zaprosił ich w 2018 roku Ron Boots, także El Music. Fragment tego występu towarzyszył Państwu na początku audycji. Powtarzam także frapujący początek nagrania zatytułowanego, przypominam, Elektroniczny zimowy krajobraz. Elektroniczny, zimowy krajobraz w interpretacji Franka Roty i Mario Schönwaldera można było kontemplować ponad kwadrans. Nagranie z festiwalu E-Day. Przenosimy się do berlińskiego studia Mannequin Records. Za chwilę kompozycja nazwana Kolejne bezdroże. Współpraca duetu Rothe-Schönwalder rozpoczęta została w 2011 roku. Muzycy wydali wspólny album zapoczątkowujący serię krążków nazwanych mało odkrywczo Filtr Kawowy, dodatkowo numerowanych. Rok 2011, Filtr 101. Ostatni, piąty krążek z cyklu numer 104 właśnie dziś penetrujemy. Nie ma pomyłki. Numer setny Filtra powstał w roku 2016. Kolejne bezdroże. Thank you. płyta. Filtr kawowy numer 104. Wypada dopowiedzieć, że Frank Rothe współpracuje z Mannequin Records nie tylko jako połówka duetu. Będąc z zawodu inżynierem dźwięku, uszlachetnia nagrania realizowane poza studiem. Na przykład w trakcie amerykańskiego tournée Maria Schoenwaldera i jego estradowych partnerów. W studiu L utwór kolejne bezdroże, jedynie do 22. Dziękuję Państwu.